У ефіры Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15. Агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. А зараз экспертыза свабоды. Якія вынікі паўгадовага дыялогу паміж Мінскам і Брусэлем? Што з'яўляецца галоўным чыннікам стасункаў? Геапалітыка ці дэмакратыя? Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і Еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Заканчваецца паўгода, які даў еўрапейскі звяз афіцыйнаму Мінску ў якасці выпрабавальнага тэрміну. Прыйшоў час прымаць важныя рашэнні і адносна лёсу візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпыненыя на 6 месяцаў, і адносна ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». Што тычыцца дыягназу палітычнай сітуацыі ў Беларусі, то, здаецца, у незалежных беларускіх і еўрапейскіх палітыкаў і экспертаў вялікіх разыходжанняў няма. Ёсць касметычныя захады, але няма сістэмных зменаў. А вось высновы з гэтага дыягназу палітыкі і эксперты робяць розныя. Ці то адмяняць санкцыі, ці вяртаць іх, ці захоўваць статус-кво яшчэ на 6 месяцаў. Цяпер па гэтаму пытанню адбываюцца дыскусіі. Адна з іх прайшла днямі ў Брусэлі. Дык шклянка напалову пустая ці напалову поўная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Клысінскі. Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать. Спадар Дынько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі еўрапейскага звязу адносна пытання, як будаваць далей дачыненні з Беларусю? На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались об як мага больш выверанным шляхом. Я маю на увазе, как бы это был такой способ, при яким найменш было б магчымасцяў для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, беларуская политичная элита, якая гуртавалася вакол Лукашэнкі, однозначно зрабіла свой выбор на карысць пераходу з российской зоны уплыву, з позиции российского сателіта у шэрую зону паміж Россией и Евросоюзом. И яна спадзяецца на тое, что гэты пераход ёй удастся ажыццявіць таким способом, які б не зачапіў іх на асабістую годнасць, не прывёл бы да іх на поўна палітычнага разгрому і прыніжэння. Мне падаецца, што еўрапейцы дагэтуль мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются никакое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Исторический номер часописа Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, у круговой поруки у этих силовых структур, и попросту выявы некого несучасного мысления. Мысленне такой тоталитарной пары. Альбо балюча уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборчая» Анджея Пачобута. И это рубится у соковику на чередодні важных неких дипломатичных этапов сближения. Достается питание, кому это выгодно и чей розум вы находите подобные кроки. Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а гаспадар Дынько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу, спадарыня Беніта Ферера-Вальднер і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі. Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией и насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно, и ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферера-Вальднер или Карл Шварценберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений. Спадар Дынько, а як вы ацэньваеце гэтую дылему? Што першым пунктам у палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі ляжыць? Пытанне геапалітыкі ці пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі? Напэўна, гэта залежыць ад тых палітычных эканамічных колаў Еўрасаюза, якія маюць большы ўплыў на дыпламатыю той ці іншай краіны. Мы бачылі агідныя прыклады, калі еўрапейскія палітыкі, не паспеўшы літаральна сысці са сваіх выбарных пасадаў, купляліся на вялізныя ганарары ад расійскага «Газпрома». Гэта моцна падрывае давер да дэмакратыі ў самой Еўропе, а тым больш у Беларусі. Разумеючы важнасць геапалітычнага выбару, трэба таксама сказаць, што палітыка, рэалпалітыку 21 стагоддзі мае вельмі кароткія рукі. Вось з'явілася паведамленне, што прадстаўніцтва ЗША ў АБСЕ асудзіла з'яўленне новых палітвязняў у Беларусі, разгон вулічных акцый і гвалтоўны прызыў у войска маладзёвых актывістаў. Афіцыйныя асобы і органы еўразвязу такіх жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж ЗША і Беларусю пакуль няма, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі. Конечно, это видно и можно сказать даже, что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Белоруссией. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации слишком сильно не изменится. тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он бы принял отрицательное решение. Мнения здесь разные. Как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах. Господар Данько, а вы як бы оценили подыходы Европейского Звязу и США относно дочинению с официальным Минском? Для Европейского Союза то великую повагу выкликает позиция Нидерландов и Мальты, которые протягивают увязывать питание развития европейско-белорусских отношений с ситуацией с правами человека у Беларуси. Что до узважения сопоставления позиции США и Евросоюза, ведайте, на первое, что мы сходить с того, кому на сегодня больше важное, больше выгодное